Hennes mamma klär på dig lille vän. Får gå ut och leka med Annika och Sven. Tog han på sig rocken men allra allra sist så tog han på sin sura min så arg och dum och trist. Men då sa mamma. Mamma.